بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، بعد يكم حيي الله تبارك وتعالى فكم تكيا صالة سلام نتوم محمد عليه الصلاة والسلام، الله كما بنزياك نفضل ذاك أما tukutanisha na ndugu zetu katika chuo hichi cha ushirika katika mji huu wa Moshi, ikiwa lengo na madhumuni ni kuweza kukumbushana baina yetu yale mambo ya kusio dini yetu ya Kiislamu. Allah awalipe kila la kheri ndugu zetu hawa kwa juhudi zao. Kadhalika Allah amlipe kheri ndugu yangu Sheikh Sanguni kwa utangulizi wake ambao umewaandaa watu kujua kuwa wapo katika majlisi gani, majlisi bora katika majalisi za kheri. Na mimi ni katika kupewa maudhui kushauriana na ndugu zangu akiwemo amiri wa safari yetu Abul Hasan pamoja na mratibu wa msafara Abu Ayman hafidhahumallah. Nimepewa mada ya elimu, mada ya elimu, yani elimu ya dini, na mada nyingine watatoa ndugu zangu. Ni katika mada ambayo wanafunzi hawa wameichagua, na bila shaka kwa vile wamechagua wenyewe wanajua basi umuhimu wake, kwa nini wameleta mada hii. Kutazungumza kiasi kile kilichoandaa na kwa kiasi ya mazingira yalivyo, kwa kuwa hawa wengi wao ni wanafunzi wa chuo hichi au wa vyuoni ambao husoma elimu za mazingira kama tulizungumza katika hadhara ya wale wanafunzi ambao tayari wapo katika marakiz al-ilmiya al-shar'iyya, kulikuwa na wajibu wa kuzungumza. Na kwa hivyo tulizungumza kwa watu ambao ni wasusupavu wa elimu hii ya kisheria, wengi wao. Sidhani kwamba hawa ni Waislamu tu eti tu. Wengine hawaoni maana wa haya. Yaani maana haya mambo ya dini hawayaoni. Sasa tutazungumza kwa hiyo namna ambayo mtaisikia biidhnillahi ta'ala. Neno elimu maana yake ni kinyume cha ujinga. Yaani al-ilmu dhiddu al-jahl. Kuna jahl ambao dhiddu yake ni ilmu na kuna jahl ambao dhiddu yake ni al-hilm. Tunazungumzia jahl ile ambayo dhiddu yake ni al-ilm. Na kuna jahl ambao dhiddu yake ni al-hilm. Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Watu ni mambo ya kijahili, ile jahili, ile mambo ya kijahilia. Inaweza kuwa una elimu hii umesoma vizuri lakini bado una jahili. Ile ya kijahilia ambayo dhidi yake ni al-hilm. Hapo tuzungumzia al-jahl ambao dhidi yake al-ilm ambao dhidi yake ni al-jahl. Jahl ambayo dhidi yake ni al-ilm. Lakini elimu hasani maarifatu shay au maarifatu al-ma'lum ala ma huwa alayhi au al-ilm huwa idraku al-ma'lum ala ma huwa alayhi idrakan jazima. Elimu ni kukifahamu kile unachokifahamu au kukifahamu kitu. Ala ma huwa alayhi kama kilivyo ufahamu wa kukata usiokuwa na shaka. Katika taarifu hii na maelezo kuna al-jahlu, kuna adh-dhann, kuna al-wahmu, sio kuna shak. Jahlu yenyewe kuna al-basit, kuna al-murakkab. Haya tuzungumzi. Kukifahamu kitu kama kilivyo, yani katika uhalisia wake, hiyo ni elimu. Na kama ukijui kitu kilivyo, basi huo ni ujinga. Huo ni ujinga. Na makusudio ya elimu hapa, tuliambiwa sisi ni elimu ya kisheria. Yani mada hii sisi hatuzungumzii elimu jumla, tuzungumzie elimu ya dini, elimu ya kisheria. Kwa sababu elimu zinagawanyika katika sehemu kuu mbili kiujumla. Kuna elimu ya kujua mambo ya kidunia ambayo nao yako mengi, na kuna elimu ya kufahamu mambo yanofungamana na dini. Japokuwa baadhi ya watu wanakataa mgawanyiko huo, wanaona kwamba hakuna elimu ya dini na elimu ya dunia, zote elimu moja tu. Lakini sisi tunasema si sawa, kwa sababu Allah tabarak wa taala anasema walakinna akthara an-nasi la ya'lamun ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'ani al-akhirati hum ghafilun. Lakini watu wengi hawafahamu. Allah anasema watu wengi wanajua dhahiri ya mambo ya dunia, wa huma an al-akhirah, lakini watu hao mambo yanayohusu akhira hum ghafilun, ni watu wenye walioghafilika na elimu na mambo ya usio akhira. Huyo ndo wazee wetu ana maneno, kuna elimu dunia na elimu akhira. Toka zamani tutakuwa hivyo, lakini nikaja wimbi hili ili kuwafanyia watu zuhudi ya kusoma elimu ya dini. Ikawa watu wanaambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq, hapa imeondosha mafuulu bihi, kwa hiyo inaonyesha chochote tu unaweza kusoma. Allah ndiye alichokusudia. Maneno ya uongo uongo ya kutapeli tapeli watu, na watu wengine tena wakayasikiliza wakaacha kusoma elimu ya dini. Kwa hiyo hapa tunazungumzia elimu ya dini, hatuzungumzii elimu ya mambo mengine ya kidunia, elimu za biashara, elimu sio za kompyuta, elimu za kadha, hatuzungumzii hizo. Kama vile ambavyo vijana hapo wanaminyana wanasoma sijui ku mambo ya demand, sio supply, kitu gani sio hivi, ma marketing sio nini, watu wanaminyana mambo ya financial sio hivi eh. Hayo hatuyazungumzi, tuzungumzia elimu ya dini. Na elimu ya dini anasema Al-Hafidh Ibn Hajar, walmuradu bil-ilm, muradi hasa wa elimu ambao hapa tuzungumzia, al-ilmu shar'i, ni elimu ya kisheria, alladhi yufidu ma yajibu ala al-mukallafi, elimu ambayo yatoa faida yamjulisha mtu ambaye amebalighe ana akli yale yanayompasa, min amri dinihi, katika mambo ya dini yake, fi ibadatihi, katika ibada zake, wa muamalatihi, na miamala yake. Muradi wa elimu hasa, unapoona zimetajwa aya nusus katika Al-Qur'an wa Sunna, muradi wa elimu wanasema Al-Hafidh ni elimu ya kisheria ambayo yampa faida au yatoa faida yale yanayopasa kwa mtu aliyebalighe mwenye akili, al-mukallaf, yanayopasa katika mambo ya dini yake, mambo ya ambayo yanahusu ibada zake, miamala yake, wal-ilmi billah, na mambo yanayojulisha Allah wa sifatihi na sifa zake, wama yajibu lahu min alqiyami, na yale ambayo yanaupasa kwake yeye yahusio kusimama bi amrihi, yani kusimamia na kustekeleza amri za Allah, wa tanzihi, na kumtakasa Allah, ani naqais, kutokana na mapungufu. Anasema wa madaru dhalika ala tafsir, na mzunguko wa hiyo elimu ya kisheria yote mzunguko wake wapatikana katika tafsir wal hadithi wal fiqh, mzunguko hayo yote kumjua Allah, kujua ibada zako, miamala yako, ni kuisoma ilmu ya tafsiri, ukasoma ilmu ya hadithi, na ukasoma fiqh. Tafsiri maana yake unakisoma kitabu Allah, na ndani ya tafsiri utaona, utajifunza aqida, utajifunza ibada, ukisoma hadithi utajifundisha aqida, utajifundisha ibadat wa miamalat, na katika fiqhi hayo yote utayasoma. Na baadhi ya ulama hizi wanaita ndio elimu za ghaya, elimu ya ghaya, elimu ambayo ndio kusudio, elimu kusudiwa ni hii. Kwa hiyo elimu ya kisheria, elimu ya dini, tunapozungumza tukusudia haya, mtu akajifundisha, akasoma akamjua Mola wake aliyomuumba, akasoma akajua ibada anazotakiwa kumtendea Mola wake, akasoma akajua miamala ambayo hutenda yeye kuwatendea wanadamu wenzie, miamala ya azawjia, ya ndoa, miamala ya kibiashara, miamala baina yake yeye na watawala, mtawala na anayewatawala, muamala baina yake yeye na jirani. Haya yote mtu akajifundisha kupitia elimu hii ya kisheria. Kadhalika mtu akajifundisha sifa min sifatillah, akajua sifa za Allah tabarak wa taala, na akajua mambo ya halali na mambo ya haram, hili atakiwa nilitende, hili atakiwa niache. Qala Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, al-ilmu an-nafi'u huwa dhabt nusus al-kitabi was-sunnah الحافظ أنا سمع إليم يعني منفعة إليم أمباي إن منفعة ni elimu ya kudhibiti nususi za kitabu cha Allah, ukaweza kudhibiti ukazijua ayatul Qur'aniya, ukadhibiti wa sunna, na ukadhibiti sunna, mafunzo, qaul, amal, takriri za bwana mtume, kwa fahamu maaniha, na mtu akafahamu maani ya hizi nususi za alkitabu wa sunna, والتقييد ذلك العلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقييد ذلك بالمأثور اللي من منفع نضبط نكذبيت نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها لو كجوا معانيك كذبيت وكجوا قصوم قرآن مزوري si sawa, bali ni haramu kwa muislamu asojua kusoma Qur'an, apata madhambi muislamu asojua kusoma Qur'an. Hey, itakuwaje yani wewe muislamu wa vipi hujui hata kusoma Qur'an? Sasa ukaweza kudhibiti nususu za alkitabu wa sunna ukazijua maana yake kwa kadiri ya istitaa, ukaweza kukaiti hayo ukayafunga ukalifunga jambo hilo la kufahamu nususi za Qur'an na nususi ya sunna bil ma'thur, kwa yale yaliyopokelewa ani sahaba kutoka masahaba wa tabi'ina na matabi'in wa tabi'ihim na wale waliokuja baada ya tabi'in fi ma'ani al-Qur'an wal hadith, ukafunga katika kule kuifahamu zile maana za Qur'an na hadith, ukafunga kwa yale yaliyopokelewa kutoka masahaba. وفيما ورد عنهم ليالي اليوكوجة كتك قواه من الكلام كتك منينو في مسائل الحلال والحرام كتك مامو يا حلال يا حرام إلى آخر كلامه. والنهاية أم يتاج كتك فضل علم السلف على الخلف إليم هيندو إليم يلي منفع لهيندو إليم نقصدي وتنقصهم زا إليم يديم mtu akaweza kudhibiti nususu za kitabu na sunna akajua maana yake na akakaidi hii maana hii kwa al-ma'thur. Kwa hiyo sio wote wanaosoma hii elimu ya dini wanasoma katika utaratibu sahihi. Mtu anaweza akaichukua aya kama ilivyo ukaona anatoa mawaidha amerekodiwa, lakini maana ya ile aya hakuifunga na al-ma'thura na yale yaliyopokelewa kutoka as-sahaba wala tabi'in wala walokuja baada ya at-tabi'in. Kadhalika mtu anaweza akaitoa hadithi na akaitafsiri atakavyo. Hiyo sio ilmu nafi. Mtu huyo elimu yake itakuwa ina madhara katika jamii. Na hizi ndio elimu zilizowadhuru watu. Watu wengi wamedhurika kwa elimu hii. Elimu zisizokuwa na manufaa kwa sababu hazikupita katika misingi bora, hazikuchukuliwa katika chemchemu zilizokuwa sahihi bora. Sasa hii elimu ya dini, hii elimu ya dini yenyewe, hii elimu ya dini kwa ujumla wake, kuna mambo kuyasoma ni faradhi aini na kuna mambo kuyasoma ni faradhi kifaya. Yaani kuna mambo ni lazima kila Muislamu, madamu wewe ni Muislamu, ni lazima mambo haya ujifundishe. Usipojifundisha wapata madhambi. Kama vile tunavyojua kwamba kila Muislamu atakiwa aswali swala tano. Hii ni faradhi ya kila Muislamu. Huwezi kuwakilishwa na mtu. Tofauti na swala kama ya janaza, ambao wanaweza wakaswali wale ambao wanatosheleza kuswalia, basi wengine wakawa wasipate madhambi. Lakini swala tano kila Muislamu atakiwa aswali kwa aini yake. Na kuna elimu ni kila Muislamu atakiwa aisome kwa aini yake. قال ابن عبد البر رحمه الله أنا سيما هو ابن عبد البر الله أمرحيم أنا سيما وقد أجمع العلماء نوم كباليان ونوتون على أن من العلم ما هو فرض كونك كعلم علم أنبايون يفراغ ما هو فرض متعين فرض ينكو عينيك على كل امرئ فرض هيو هلزميك كتندوى نكفانوى على كل امرئ وكيل مسلم في خاصة نفسه يعني يهي منيوي ونفس يكي نيا إنم لزيم لزم الصومي ومنه ما هو فرض على الكفاية نكون يليم أنبايون فراضي يكتشلزانا إذا قام به قائم أكسمام من يكون يسمامي علمه سقط فرضه هوندوك ولو لزم واكي على أهل ذلك الموضع قوات وهم واختلفوا في تلخيص ذلك لك اختلفيانا ونواتوني كتك كل فبشا هيلو لكل يمويشا كما هي علم وانبايو نفرض عين كتك هي علم يديني هي علم وانبايو نفرض عين كما كلا من اسلامه ni lazima aisome ni ipi na hiyo ilmu ambayo ni faradhi ala kifaya kwamba baadhi wakisimamia elimu hiyo wakiisoma wengine basi wameondokewa na jukumu katika eneo husika hilo ni ipi walladhi yalzamu aljamii Sheikh anasema Ibn Abd al-Barr na ile ambayo sasa yalazimu kila mmoja watu wote walazimika elimu hiyo kuisoma anasema ma la yas'u al-insana jahaluhu ma la yas'u al-insana jahaluhu ni ile ambayo haimuenei mwanadamu haifai haimuenei yani haiwi sawa kwa huyo mwanadamu ujinga wa hiyo elimu haimfai yani ujinga hapo haiwezi kufaa juu yako kwa maana kutokuyajua yani kuacha kuyajua mambo hayo ni jambo halifai kwa mwanadamu huyo min jumlati alfara'id katika jumla ya mambo ya faradhi mambo ambayo yamefardhishwa juu yake almuftarada alayhi nahwu mfano ash-shahada bil-lisan kushuhudia mtu akatoa shahada kwa ulimi wal iqrar bil qalbi kushuhudia kwa ulimi kukiri kwa moyo bi anna Allah wahdahu la sharika la kwa Allah ni pekee mmoja hana mshirika la shabiha lahu wala mithla lahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad mtu akajua hayo haya ni mambo ya lazima akakiri akamtakasa Allah na upungufu akajua kwamba Allah ndio khaliq kulli shay wa ilayhi marja'u kulli shay na kwa yeye Allah kwa rejea kila kitu almuhi almumit Allah ambaye anahuisha anafisha alhayy alladhi la yamut hai ambaye hafi mpaka mwisho wa maneno yake amapatikana katika kitabu fadhlul ilm ibadallah kusanguni khulasa ya mambo wanaeleza ahlul ilm elimu yoyote na haya vile vile ametaja al-imam ahmad alipoulizwa elimu ya lazima akataja ni yale mambo ambayo la yas'u al-insana jahluhu akataja masala ya iman au mengine hasil al-amr ni kwamba elimu yoyote elimu hiyo yatawassal bihi almuslim ila ma yajibu alayhi, elimu yoyote ambayo muislamu kupitia elimu hiyo atafikia kuyajua na kuyatekeleza yale ambayo yanampasa yeye juu yake, yani mambo ya lazima ya kuyatenda, elimu hiyo ni lazima. Ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib, jambo lolote ambalo wajibu hautatimia isipokuwa kupitia hilo, basi jambo hilo ni wajib. Natakiwa uamini wewe imani ya sawa, ni lazima usome. Watakiwa uswali swala tano, ni lazima usome. Kila ambacho kinapasa juu yako kukitenda, basi inakulazimu elimu yake pia uwe nayo. Huu ndio ulazimu. Ama mengine ni faradhi ala alkifaya. Mengine ni faradhi ala alkifaya. Ni faradhi ya kutosheleza. Na watu wanaweza kujua masala, akachanganua mambo ya talaka kisawa sawa, mambo ya eda, mambo ya quru akaeleza kwa nini hedhi, kwa nini si tahara sio kusudiwa hapa. Haya ni mambo si lazima watu wote wajue. Kuna watu wakiyajua haya, wewe ambaye wajua yale ya lazima yako, ukipata mushkeli katika haya uweza kumfuata akakuelekeza. Kama wako watu wanajua hivyo, basi tatosheleza. Kwa hiyo hii ndio mgawanyo katika haya. Ama mambo ya kidunia ambayo tuliyasema elimu hii haitoingia sana, ametaja Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba kuna mambo ambayo sio elimu ya dini lakini ni faradhi kifaya. Japokuwa akasema fihi nadhar, japokuwa katika hilo kuna nadhar. Mambo kama ya tibbi, mambo ya uhandasa, yani uhandisi, mambo ambayo ni maisha husimama kwa elimu hizo. Yani wakati tunaoishi kuna elimu ili maisha yetu yende, elimu hizo zahitajika. Haya wako wanaochuoni kama Ibn Qudama rahimahullah ameyataja kwamba haya ni mambo ni faradhi kifaya. Elimu za udaktari leo tunahitaji, wahandisi tunahitaji, mafundi umeme, mambo tokae mitambo tuna seti hapa, tunahitaji kadha, tunahitaji mafundi maji, eh? Haya mambo ni ndio kawamu ya maisha yetu. Mambo haya kuyasoma ni faradhi kifaya, wanaeleza baadhi ahli alilm. Yakuwa Sheikh Al-Uthaymeen anamili kwamba ni mubah, sababu anasema katika kusema faradhi kifaya fihi nadhar. Haya hatuyazungumzi sana, japokuwa kwamba masalafu tumesingiziwa sana twapinga elimu hizi za kimazingira, jambo ambalo si kweli, isipokuwa ima watu hawataki kuelewa, wanajitia hamnazo. Na kuna watu wengine wanajitia hamnazo. Kule kwetu kuna maneno yanaitwa kichaa cha bimto, kumpa maiti shikamoo. Yaani maiti ushamwona huyu ni maiti, mtu kafa alafu anamwambia shikamoo, hichi ni kichaa. Hawa hawataki kadha, sio kweli. Yaani kuna watu wanataka kuchafua katika hii elimu ya dini. Pia kuna mgawanyo, achana na mgawanyo wa faradhi ya aini ya faradhi ya kifaya. Kuna mgawanyo kwamba kuna mambo katika elimu ni kuna mambo ni ghayat kama nilivyosema, au kuna mambo ni usuli, na kuna mambo ni furu', na kuna mambo ni mutammimat. Anasema Ibn Qudama rahimahullah, al-ulumu ash-shar'iyya kulluha mahmuda, elimu za kisheria, elimu ya sheria zote ni mahmuda, ni elimu nzuri zinazotajwa kwa uzuri, eh, watanqasimu ila usulin wa furu'in wa muqaddimat wa mutammimat. Na hizi elimu sasa zagawanyika katika usul wa furu' wa muqaddimat wa mutammimat. Fal usulu, elimu ambazo ni usul, ni msingi kabisa, ndio msingi, ndio mama, kitabu Allah ta'ala wa sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, وإجماع الأمة نإجماع الأمة وآثار الصحابة نآثار زم أصحابة ابن قدامة نسمى علم ذا أصول نكتاب شاء الله سنة زب ونمتوم صلى الله عليه وسلم نإجماع مكبريان يونا وشووني نوالي أمبو ونفاني ما يتلكيزو كتكهيلو كما ابن تيمية أنا لذا إجماع الصحابة نجيو أمبايو نجيو أمبايو معتبر وسب بعد الصحابة واتو والاختلفيان mambo haya mengine yana maelekezo kwaona watu lakini ijma al umma umma wakikubaliana juu ya jambo imma ijma kwa sababu ya nas yani kuna nas katika hilo au ijma isiyo kuwa na nas ambapo haya ni mambo katika usuli yanafundishwa nyingine ni atharu sahaba hizi ni elimu za usuli wal furu' anasema ma fuhima min hadhihi al usul yali yalofahamika sasa katika hizi usuli من معاني كتك معاني كتك معانا تنبهت لها العقول أكيد زم تنبه زم زنكتية كما آية هي حديث هي من أنها يا مصحابة معنى يكني كذا وكذا وكذا إذن فروع كم فانو أنا سيما كما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم كما إلّا فهميك كتك قولياك ونمتوم صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان أسهكوم قاضي حكيم وسهكوم كاسي أكي ونهسيرا يعني أنا فقوة مكسريك أسيتو حكوم هي كواز لكن هو فهميك أنا سمع أنه لا يقضي جائعا pia asihukumu akiwa na njaa hii akiwa na njaa hii haikutajwa katika nini katika hadithi hadithi mtume amesema asihukumu qadhi akiwa na nini akiwa ana hasira amekasirika sasa hufahamika katika hii maana au katika maana ya hadithi hufahamika pia asihukumu akiwa na njaa kwa sababu nini yani makusudio ahlul ilm wanaona ni kwamba ni ile utulivu kwa sababu akiwa na hasira anakosa utulivu wa moyo katika kuyahukumu mambo kwa hiyo ukiwa na njaa ndio hivyo hivyo ukiwa na kiukali ndio hivyo hivyo ukiwa una haja kubwa imekubana kavu umekaa haja kubwa huku asikiliza mtu huku haja hii hapa au haja ndogo imekubana utapitwa na mambo nenda kajisaidie yote ufahamika katika maneno haya hizi ni furu' ibn Qudama anasema wal muqaddimat na katika muqaddimat anasema hiya allati tajri majra al alat ni zile ambazo hupita katika mapito ya ala kwamba zenyewe ni nyenzo za kutufikisha katika kufahamu hizo al usul wal furu' kama vile anasema ka ilmi al nahwi elimu za nahau elimu za lugha hizi ni katika nini ni katika mutammimat ni katika muqaddimat fa innaha ala kwa sababu hizi elimu hizi ni chombo ni nyenzo liilmi kitabillah kwa kujua elimu ya kufahamu kitabu cha Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wasallam hizi ni muqaddimat kwa pia tunapoendea kusoma baada kwa tumetaja ile elimu mama na kuna elimu ambayo ni furu'u ni mazagaa ni branches ambazo zatoka katika usul lakini ili ufike huko lazima kuna muqaddimat utangulie kuna mambo ambayo yatakufikisha hapo kujua elimu za lugha kujua elimu kama za nahau ambapo elimu ya nahau kazi yake yatazama mwisho wa maneno ya Kiarabu ahwal awakhir al-kalim min haythu al-bina'u wal-i'rabu utazama hivi. Kwa hiyo hapa kwa nini? Qala Allah Ta'ala. Kwa nini umesema Allah? Usema Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifata. Kwa nini hii khalifa inafataha? Hii elimu sasa yanahau. Itakufikisha uweze kufahamu maneno ya Allah. Innamal a'malu binniyat. Hii innama ni nini? Katika upande wa nahau إنما لكافة والمكفوفة أو كافة ومكفوفة. لكن كنا وباند وبلاغة هزن كتك عادات الحصر وكسومة سواجوة كويتشمبوة من يبنى متوم صلى الله عليه وسلم هزن كتك مقدمات. لكذلك المتممات أنا سيما كعلم القراءات إليم زقرات عزيزة نيزة so lazima ujue zile kirasi cha warshi cha kadha watu wote wajue hizi hizi za timiza tu mambo, lakini waweza ukao hapo hapo Qur'an unapojua kuisoma kwa hizi usomaji huu wa hafs basi. Lakini ukikutana na vijana kama sisi ambao tuliwaona wenyewe wana 7 si wengine wana 10, unaweza kusema hii sio Qur'an aliyosoma. Na kama ni msogoro wa kupenda kukosoa kosoa, waweza ukafadhi nyuma yake ukajitia watia makosa. Waweza ukajifanya hapo tena watia makosa. Ayu alladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Waweza ukasikia hivyo kwa sababu sasa yuslih lakum a'malakum. Ukisikia yuslih lakum yuslih lakum a'malakum ukajifanya kama ndani ya sala ukawamrudisha kumbe mwenzio uko katika harfu nyingine ukwasoma. Sasa hizi elimu anasema ni mutammimat wa makharij alhuruf, elimu za kujua makharij alhuruf, si kule kufanyia kazi la Qur'an utakao isome vizuri, lakini ukajua hapa hii ni makharij gani, hii makharaji, hii makharaji, hii ni kadha wa kadha. Hizi ni mutammimat, kama vile anasema kadhalika ka'ilm bi asma'i ar-rijal au bi asma'i ar-rijal bi asma'i ar-rijal al-hadith, kujua huyu ni fulani, huyu ni tabaka fulani, huyu kapokea kwa fulani. Hizi ni elimu mutammimat za timiza elimu ha, na kujua uadilifu wao na ahwali zao. Haya yote anasema fahadhihi al-ulum al-shar'iyya, hizi ni elimu zote za kisheria. Wa kulluha mahmuda, na zote ni mahmuda. Ila tu sasa mtu anapotaka kusoma atakuwa lazima aanze na yale ya umuhimu. Usije ukaanza kutafuta mambo ukataka kuzama huko wakati kuna mambo ya msingi uyajui. Ndio maana watu wakienda sehemu zote waanza kufundishwa kujua Qur'ani, japo kuisoma kitabu cha Allah kidogo kidogo, wapelekwa kwa hatua.